أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة قاف دا نولسم آيات څخه شروع بیا پر نوشتم آيات باندې ختم سورة دا آيات وره بوت خدا سی وکستې سپیاجي چې په دې سورة کې وار د واره متعاد شو هغه دا و چې د قیامت امکان ثابت کی چې دا ممکن دی نو هغه امکان ښه ثابت کی د الله تعالی قدرت بیان کی چې قیامت ستاسو بیرته د انسان را ژوندي کېده شته نو بیا خو مطلب دا و چې موږ اوس وقوع بیانوي لیکن وقوع خو د څه دپاره ده د قیامت خو د جزا او د سزا دپاره ده جزا او سزا هغه وخت کېږي چې سړی پر مجرم باندې قدرت لري او د مجرم په اعمالو علم لري نو پرون په درس کې چې و هغه د الله تعالی قدرت او د هغه علم هم بیان شو چې الله پر دې دواړو حکیم نو اوس خو چاته ځان جوړو و دې خبرې ته چې وقوع د قیامت بیان شي وقوع د قیامت چې بیده هغه نو بیا مقدمه لري چې هغه نو زکندن دغه زکندن اوس بیانې بره په وقوع شروع ورکوي نو ولې قیامت چې دی خو ګرده مړه کېږي نو تر مرګ دمخه خو مقدمات چې پکار دي نو یو خو هغه غټ چې دی قیامت دی هغه خو اشپیری غواړي یو د هر سړي خپل قیامت دی نو هغه د ده مرګ چې دی مړ بس د قیامت دی کېدای شي په خبره پوه سول او تر دې پورې خلک یو ټوکه کوي دا چورندک چې په خپله زالګي کې بېږي وایي یو سړی بار لیکړی په زالګي کې چنګ کې او هره خو نو ښکار وکړي نو چورندک بره زارې ورته وکړي ولته ما یې لکه دغه زه به تاته یو نواله ده شی در وشه ما هغه ورته څه شي دی بره ورته ویل قیامت در شه د قیامت وخت زه ته در شه منه بره د قیامت خو نه بیان وکړم مرمون ما چې ته څنګه را شه بره د مخزې در شه منه زه خو نه کینه در ته مکه ولې و قسم دی اسی دی بره چورنده کې لکه دی چلته شخله ورته کښې نستې ورته ګوره ماز ما قیامت در یاده و هغه قیامت خو نو خدای ته معلوم دی ما قیامت دغه و چې تا ونیولم پر ما باندې قیامت شو ولې خو نو وژلم یو نو په دا حلم ځان درڅه خلاص کړي نو دغسې یو حدیث مضمون هم دی چې د چا مرګ رالی فقط قامت قیامته و چاته چې مرګ رالی د قیامت وس و دی بل قیامت څه کوي هغه بل قیامت خو بل قیامت کوم خلک مړه کېږي بیا را ژوندي کېږي په بیا ژوند کې به دی بیا هم را ژوندی شي مګر هغه اول مرګ هغه خو د تا دی وس رالی نو زما د خبرې مطلب دا دی چې د قیامت قیامه چې ده خو مقدمه غواړي مقدمه یې دا زکندن دی یو مړ بل بل بل مخکې خو مګر د مړي دغه وس بیانېږي وروسته به بر هغه د قیامت وقوع پسې بیان شي چې مقدمه ذکر شي نو داسې وایي په مقدمه کې الله وای وجاءت رابش سکرت و سخکی الموت د مرگ پښتانه د زکندن غوټی بول وای دا د زکندن غوټی پر اتلی حمله پر اتلی دغه په عربی کې سکر ورته وای معنا سخکی سخکی عملی چې پر راځي بارے نو روح کې جدي انسان وجاءت رابش سکرت او غوټه او سخکی الموت د مرگ بالحق په حق او پر اشجار دا به فرشتہ ارسلی تراش د جسن او کافر لا انکار وکړي چې سړی مرکیږي کنه مرکیږي چې ارسونه بد کافر بوله مرګ باندې تر سره. نو بیا به دغه وخت کې چې دته د مرګ سکرات راس د مرګ سختی راس دلته نو دته دغه ملک د جهات څخه چې د روح اخلي ورته ویل سي و ذالک ما كنت منه تحید ذالک دغه مرګ ستاته وس ګوري ما هغه دې كنت چتوي من هو دا غسخه تحید تا کژوالی کا وکیشت دزنی کوله دا اغه وچ پر تاشه نه لګیدی تحید چتانه پرتنی کا وکیشت دزنی کوله نو دا تحید چ دی ملخری دا حاد یحید حیدان دا باب سخدی لکه دا زربه باب معنی دی میلان دی وش خزاب کژول ځم په لاس نو ور کول نو دا اغه شی دی ساته من هو دا غسخه تحید میلان کژوالی کا وزام دی چپ چپ کا وچاره پلا ود برګ امر در باندې راته دوری ځم کوشک دوری ډاکټر ته وس غلط حویز دم ته وس غلط پلانې ته وس دا دی وس اس ګری برې ونی ول شوی وس به روح ول ور کې دا ملک ته طرف دا غورته ول شوی دی وخت دا خو نو مقدمه ده نو ولې خو حالت کې دا زکندن دی پر دا غزای به جنو جته پام دا ذالک ما كنت منه تحید دا خبره څوک ورته کوي تر مخه بدل ته دا وای چې نو ملایکی به ورته وای دا ملایکه د چا د زکندن و د مرګ بل کې ورته برای دا غشي دي چې تا دا غسخه نفرت کېشته کور دا کېشته د وخت سم ده د مرګ څخه یو د هغه کسانو چې پاجران دي هغه چې د مرګ تیښتې خو حب د دنیا اخستی دي د دنیا محبت چې د انسان وجود لري شې شوا کې پر مرګ په هیڅ رقم باندې نه ورځي که سیس پام دا خبره خو در معلومیږي د جهاد څه ولې د مړو خلکو بد کیږي د جهاد څه خبره ولې کیږي خو په جهاد کې خو چې دی خو بره مرګو نه راځي نو خو د خو دنیا ګل ګلزار خوښه ده نو وسنی دا د خلکو د مسافر د کورو مخ ته چفر ده دیواله کاشانې لګولي د په دیوال دونه مصرف سوي دي چې زموږ ستې په ګرد کور نه دي سوي د کوڅه په دیوال دا مصرف سوي دي نو چې جهاد شروع خو دلته به مرمۍ ولې دی واخسته به روغه پاتې شي خدا اره خرشته باندې چې مرمۍ لګیږي خو د پرځړه چې لګیږي خدا اره وای په سلی لګولې ده په زریه لګولې ده دا رقم ده نو دا چا چې بد کیږي تفسیر شریف په دا چې د تحید تورې ته توام شته د مرګ زغستل ولې جز غستل ولې جز د ویروس کې خو حب د دنیا خستی کم کسان چې بیا پاجر نه دي هغه بیا پجور نه لري اهل دنیا دي مطلب خو اهل الله والا دي مثال د اعلی سره محبت پر هغه باندې بیا د مرګ په تبعی تقاضا باندې شنه لګیږي دس نه دیشت دنیا سره محبتي طبعا بعدته لکه مساح د یو شری چې دی د الله سره خدای نه کړدا کینسر ډاکټر ځنی پرې کوي خدای پیسې ورکوي وایره سره پرې کوي مګر په ځی کې خبر ده د شواره تمامیر نو لاس خرمانی شنو کني ورکوي پیسې دی ډاکټر موت کر سره نو ور پرې کوي وای پیسې برکه ستاله سره پرې کوي نو ګور په تبعی ته قضا باندې پر د باندې چی شي بوج راځي دا د مرګ په نفسه دغه حیثیت چې د محبت والا او د دنیا سره محبت لري پر هغه د حب د خاطر بدل کیږي پر دې بل شری چې د دنیا سره محبت نه لري پر هغه باندې د طبیعت په تقاضا سره چی شي لګیږي بدل کیږي زبد تبعی ته قضا او د اختیاری ته قضا فرق درته وکم لکه د یو چاپلار چې مرسي دی جاړي نو خدای په دې پزړی کې ندی خانی چې پلار مر کیږي ابا خو اری وای چې خو یو ژوند دی جاوید پر جمزه ک باندې دی چې عبد الله بعد ژوند دی نو خو مور ممړ کیږي پلار ممړ کیږي قلبن دی قانې دی طبعا نه دی کانې غدي جګ طبعا نه د خوښه مګر په ځکه چې پښته نه ځوک چې ورته بل چارې خو دی په پویل چې بل چارې نه خو اخر پای مړ کیږي نو دغه د مرګ څخه چیرته چې هغه ته طاعت والا بوله هغه د طبیعت په تقاضا باندې ځنه چیرته کوي په نور په عقل دی د دلیل کسر برای چې اسم ورور سترګې پټی سي ده کته خو دې نه دې نه زایونه راځي د خلک استش حاجان شي بیا دې خو هغه مرګ ته ګر سره درې وي یعنی ورزغلی کوم دې چې تحید کېشته ځنی کې موږ وای دا خو یو عارض د جذبې دی په نفسه مرګ هغه رقم دی چې موږ هغه سړی نه دی خوښم د بل نه دی خوښ دا چې عارضی او جذبه کېش اسوله لکه یو صحابي دی په یو غزا کې ولار دی پر موټی کې دا څو خرمه وي چې خوري بر نبی علی صلاتو و سلام ته وای و یا رسول الله چې دلته اوس مرسم جنگ مو شروع دی د تور شرپي او خرپي سره شروع دی چې دلته مرسم زبچیر پیغمبر په جنت کې

کده د بدی غالب وي نو هغه بدی والا ملک ده چې پیوږي چې لیکي بیا نو هغه شاهدی والا ده نو دا بل شړی ولي خو اری و چې هغه عمل لري خدای شاهدی پر ادا کوي چې الله پاک یې دغه کاو بل دغه کاو بل دغه کاو ولي خو د سیاده د سره موجود ده نو کدای سو مزمن پویږي د دې چې ما راپورټ ورته جوړ دي د غیو پولیس چې اجازه چې جوړ دي د سیاده په مجمل کې ورته خلاص کی غټ غټ ورنونو ورکړي دغه دغه دغه دغه دغه د پښکېست اججم چا دې ورشي خبرې د دور سره شروع یغه مې ز نظر لاندې یولي بس دې بیان ور لره ورکه هغه ته بل حکم المیر حکم دا غدی نو الله عز وجل خو عالم الغیب دې الاته خو ارسه معلوم دې خو بیا هم دغه د پاره چا ده د انډیوال پر د شاهدی ورکه چا غدی مکلف سوی ور سره ملګری وتر مرګ پر دغه سره د سیا ور سره یو نو وجا ترا بس قیامت خو دې پیش د قیامت واقعي دې شپک شو راځي د پیش دې د پس پیش قیامت خو دې قائم دي وجا ترا بس كل نفس هر نفس مع هذا دغه نفس سره به سائق یو شړون کی وی دا یو ملکه معنا را روان کړي به و شهید بل به شهیدی ورکون کی هغه دوسیه به ورسخی هغه د پیل ورسخی چا د اعمال پک شي کلی دي د عربی ملف بول هغه د ملف چا د کاغذان عمل ما پک شپې چلی ده ورسته بنو بارا پدی کی خونو دا چرا پیش شده حساب کتاب میدان ته بارا خونو نیکان امسته کافران امسته دا غل قد کنت خطاب دا کافرانو ته شروع کیش دا پسی لقد کنت چدی دا بنو بارا مومنانو ته ندی متوجه جمع کیش خو گرد پر دا غل قبل از دا اری وسره دیو دیو ملکی ورسره دی خدا مجرم خبره ده چمور جزا ورکه ورکیش رو دا مجرم خواه پسی را واقصه نو بارا با ملکی ورتوائی دا لا پا امر لقد کنت فی غفلت من هذا لقد بتحقيق سر كنت تخوي في غفله كن فنا خبر كاكي من هذا ده دغس خد جنس خلوته بيخي په دنیا کې غفله وي چې اوه چې ملا به خبر درته وکړه چې بیا حساب کتاب دي د الله سره بیر ته بول یا پلک تاسو په دعوام د جار خبر نه یا په چې شي ډیر ډیر ورته مان میر برا یا پلک دا نو ستا خبري منه چې کیږي کنه کیږي نو بره به دا ورته چې الله وي دا غدشته په غفلت کې وي کر ساج نه د چا خبره اورید نه دی وجه دنیا ته د عبرت په نظر کتل نو چې پاغه کې وس ورته وګور لقد خامخه په تحقیق كنت تبي في غفله كن فنا خبر كاكي غفلت مو ري بلاني دي فيل فواش كي بيدد نو تد فيل فواش كي بيدد من هذا د د سخت تب في شي جي دي حساب كتاب د فار فكشفنا نو مج استكر لعن كستا سخ غطاء كفر دستا ستا پر سرگ ده مخه پرده و قیمت که نلی دی حساب کتاب دی نلی دی پرده دی وست استس ورده پرده خونه ده و چطه مڑی ویج ونده سوی نوینو اتا دی وست راج ونده سوی فبصورو که نوسترگ استاجه دی الیوم ننراز حدید دیری تیزی دی حدید دا وست بونی توای وست پر خونه سنگ چرای چار شای پو ویتر وزنو نوستا استرگ تیار نرلی که دا وست بونی نیازیان تر ارشی ولی چی وزی دو رخ مولی چای وینی جنت مینی سوال و جواب مینی اغا عمال چی تاول دا بیاد سوک سر جمکی وست داغی وینی چی چا جمکیلی نوسترگ بجنن خورا اتیزی ارشی وینی پردان نست علاوی پردان مادر سلیر کرد فکشفنا نو موږ استکړه لعن کستا څخه کشف دغه د شپې شی باندې ټکو را نه را دغه سره کشف کی نو فکشفنا موږ لری کړه لعن کستا څخه غطاک هغه پردسته غطا و پوشته ول کیږي پر دې ول کیږي پر شی باندې اواری هغه مو استکړه په بصره کو نو سترګستا الیوم نرز حدید دیر چیز دی دیر چیز بنه دی نن دی په ارش سر خلاصې ارشې وینه دا خو دغه کاپیر ته بار وایس وس خونو د سره شي ملګری هغه سره و هغه شهید نو هغه شهید یادی وقاله وبوي قرینه هغه ملګری د چ ور سره و ګردمر چې وسه پهل مر سره راخست دی هغه د سیا ور څخه ده وای هاذا ما لدی عتید هاذا ده د سی په د سیا هغه د سیا کشیر هغه ملب کشیر دی برای هاذا ده ما هغه دی لدی چ وړاندې زما دی عتید اماده الله تعالی ما خو دا رپورت تیار کړی ده رپورت خونده گرده که کاری نو خو رپورت ده سر دی برام داغ دی اماده ور تکشیر دی شتول تسپیه دی زمون روستی سپیه وشی رپورت که چی لیکو خوشل زیاد پکشی که غلط سو بیا کلم پر کش کن ادا خونو ده ملائی که لیکل دی سفا سفا جنو ده غیه کار دی نو برای ده اغا دی ما سر از کمشی اماده پروتی علا اغا ده دی نو ده رپورت امین خدای دی نو وس کدر سی وجه ملک هوا د دنیا کی ډیری وې نو هغه خود ته نه دی هغه خو موږ له غو بس وس نه کیږي خو د کافر دی خو د کافر خو نو بدی ډیری جن برا وای د شیا جایز ما سره ماده پراته دی دغه د کفریات کی دغه قولی کفریات کی د عملی کفریات کی دغه شمس لیکل سی وی چې جن هاذا دا ما هغه جل د چ په وړاندې سم ما د ملک وای عتید اماده اماده باش ته بالکل پاک پراته لیکل سی وی صفه بارانو امر وشله الله د طرف

دلته چې دا خبره سي نو دې خبره فیصله پر ووتل فیصله چې پروت اوس د فیصلې خلاف اپیل کوي نو یبه پاکستان کې رواج وچ پر چا د سزا موت ووزی بارونو میاشت وخت ورکې باروي کچیر دې د فیصلې خلاف اپیل کوي چې پر ما ظلم شوی دی حق لري په بل محکمه کې عریضه وکړي نو اوس دې د خلاف اپیل څنګه کوي په قران کریم کې په سورۃ سبا کې یو جرشم آیت الله تعالی دغه مسله بیا د ذکر کړی ده الله وی ولو ترا اذ الظالمون موقوفون کچیر ته وویني هغه وخت د ظالمان د الله په حضور کې ولاړي سو وای يرجع بعضهم الى بعض دا جن دې دې پر جنو باندې خبر را ملامت کرا ګرځي دې هغه ته ګرځ ته خطا دې سترن ګور په کوپر کې جو درنده غد وسم د ورځ ته هغه ته ځخه لګر دې ته ما څه در کړیو ما خو په زور نه ویل کښ کړی دغه الله تعالی دغه استعبیر کوي يرجع بعضهم الى بعض القول جن و جن تخپل خبر ور دې سر را ګرځي نو څنګه وای الا تعبیر کوي یقول الذين استضعفوا نو هغه کسان چې هغه کمزوري ګڼل سي جا مشران او توای بره خپل ډران او توای و چاته وای يقول الذين استضعفوا اغا كسانت مستضعفت كمزوري اغا وي للذين استكبروا وغتش اغا دير غتاني زان معرفة ولا داراني زان معرفة براي لولا أنتم لكنا مؤمنين يا رك تسناوي خبسان مش بسام لا مؤمنان تا دلاري ويسل تا الملاسة بخطا باسي تا دا پاول مكورا زاو دنیا تركي وكرا خلق سبرمي تا وقتا تا دروس پراغل منزوباني بك بكير تا دا خبرتا كوالي کتی نوای موږ به چې شوی موږ به مؤمنین وای سورۃ سبا یو جرشم آیات کړي نو دا هغه ځای دی چې دلته جنجال سره شروع شو جنجال شروع شو نو خبره دی پر شیطان ورته وایي برحال افکت ما خو نو خپل پر سر کو پر نو کړ نو ما خو خپل پر سر عناد نو کړ خدا غ شیطان تر سره بلګری کړي خو شیطان زغه تایس دی و دوه رخته واچو الا پاک ما یلک نو هغه خبره خود ته محذفه ده قال قرینو فقط دا شیطان خو چې کوم خبره کړي هغه تعالی او تعالی ذکر کړي ملاقات په مزمن ته پوسوي فدا غ زای فقط فیصله او تل په جدو آیات کې چاروي دوه رخته واچو دی بار را غورځي اپیل خلاف سره کم جوړي منا دغه پر خلاف درخواست چې الا پاک ګرځي دا شیطان چې په میدان چې مونږ کوو ما نو خپل خو نه کوله شیطان ده ده په دغه ځکه قال ورته وبوي قرينه اغه ملګری دې ده چې شیطان صاحب دي اغه ورته ربنا اي رب زمش ما اتغيته ما اتغيته ما ندي ګمرا کړی هو دې په جبر سره د ما اتغيته څه خمراد جبري دي الله پاک په زور خرما دې نو کاپر کړی په زور خرما په د شرابونه نه کول په زور خرما په د قتلونه نه کول خو زما د طرفه ما زي مشوره و ده خا کول وجه زما مشوره منل خو څه ګور د خرګو مرته ول شیطان دشمن دي شیطان دشمن دي قران پټک ان الشيطان لكم عدو مبين شيطان سيسفر اشكار دشمن دي نو چ په دشمني خلګو زور ته ماري پکولم د زف دوستي منلم د دې ما په ما چې داس اړل دي پر ما ځان تاواني نو دغه صورت وای قال و بوي قرين له عمل ګری د شيطان ګوره مخکې قرين ذکر ساغه خو ملکه و یا د به شيطان خو مر سره ملګری د انسان سره دا به وای ربنا اي رب زمش ما تغيتو ما ندي ګمرا کړی هو دی معنا جبران د عقید بو سره مراعاته مشوره تن خه کړی دی مشوره خو مور کړی دی په جبر خو مینونه دی کړی ولكن دون خبر د کان دی و فی غدلال بعید په ډیر لیر ګمرا کی په خپل د ګمراهانو سره تخپل اج په پر مجلس کې شې نستي ته پښتنو له چغان خو مليدلې وای تری وا الاله مسل مرداري مرداري خوش مرداري خیر رحمت الله عليه وای ودا د کوپر کلمه د چسړې سمش خپل درې وا را واصل نه راوي خوش دا نو خدای هغه شی فوق د لګي بعید کې چتری وا را واصل نه راوي خوش نو خدای خپل ځان کافر کا شیطان دې پر ما ولي ځان تاواني ولیکن دون خبر د کان دی وو فی غدلال یم بعید فی غدلال په گمراهی کې بعید خورا لري کې دا لري په دغه سره ذکر کړه کایګې د سړي سلار ورکه می قرار سړک څخه پر کړه لار کاټس نو کایګې د بل موټر ارنګ ورسیر ورته ویوي په باب خلک نه لري دوی راو ګرځي یا د یو سړي نه راو ورسیر چې ډیر ډیر ولاري په څو سنن تی بیا ولکه په نار راو ګرځي ولکه په ارنګ راو ګرځي خو لاري نو بعید ګمرهي دغه ده چې دای په دلالې بعید کې شیطان وي دا بار د ملایانو تر وسم چې د ګور د وروس کې ولاري د کو پر په څو کې پسی ورکسنو نو وسد الله تعالی د طرفه بره ورته ویل کیج قال الله ورته فرمایي لا تختصموا لدي الله بره پښتنو لا جخ نو کی سخت ده الله ورته از ما د مخ دښمنه مسره کوي که پښتنو ورته ودی جغور ته واړې بندونه سی بس چپ پیسلا و وته وسته په دې کې خلاف اپیلونه جوړې خلاف ترخواستونه کې چې ما یې لکه د ورخت د شیطان بوز الله ورته چپ کې ور قال الله ورته وای لا تختصموا تسخو سمتو دا وی مسره کوي لدی په وړاندې زما دلته وسره معلومه دا خو د پیسې زیدي د جج و مخته چې دی بره دا وی نه کول کیږي الته پیسې رپورت پیښې جج پیسې لا اخلاص تسدلته مکو وقد قدمت الیکم بالوعید